Crezi, nu prea mai ai. Deci PSD-ul intră o mare, mare criză de lideri, cum n-a mai fost de multă vreme. Și aici e meritul lui Dragnea. Problema liderilor, nu? Că poți să pui orice lider, ci problema în ansamblu a PSD-ului. Pentru că dacă din 3 ani de zile se strigă PSD ciuma roșie, dacă de la copilașul de 5 ani știe de ciuma roșie, până am trecut oceanul, toată Europa știe acest lucru. N-ai cum să recuperezi nici cu FIFOR, nici cu... Nu poți să reîncarci niciun lider pe care l-ai acum în locul lui Dăncilă. Nu cred că ar fi fost diferență mult mai mare între Dăncilă și fiecare dintre lideri. Ce crezi, dacă Viorica Dăncilă ar fi rămas premier și n-ar fi trecut guvernul Orban, ar fi intrat în turul 2 fără emoții? Pentru că acum se joacă. Se joacă. Cu certitudine mai lucra puțin la reglajul la FIMNA și mai avea ceva acolo la 20 cât o avea acolo. Dar foarte mult nu ar fi luat. Pentru că oricum ar fi, Viorica Dăncilă a mers foarte mult pe promisiuni. Da? Promisiunii față de primar, de activul ăla care scoate într-adevăr lumea la vot și care am văzut că cu toate promisiunile alea, o mică parte din ele deja livrate, celebru PNDL și multe alte promisiuni, ăia nu prea au scos oamenii la vot. Am văzut și cifrele din mediul rural, am văzut și cum s-au comportat PSD-iștii tradiționali. Asta să fie explicația ta, pentru că dacă baronii au văzut că Dăncilă nu mai este la Victoria să dea din pix cu banii, au spus, noi ce să mai ieșim? Uite, asta e, ne vedem de treabă. Viorica nu mai e premier. Vreau să fac o prinsoare aici la tine în emisiune, că acum putem vorbi și noi. După ce am văzut pe toți astăzi, când noi tăceam, eram muți ca lebedele și alții pe Facebook și pe astea spuneau, puneau și votul și tampila, uite cu cine am votat. Alea au fost mizerii. Da, alea, mizerile. Eu vreau să fac și eu o previziune. Da. Uite, vreau să fac acum prinsoarea asta cu voi, că în turul 2 va fi o finală Klaus Iohannis Viorica Dăncilă. Și vreau să dau și argumente, să nu zică lumea că mi s-a năzărit mie aici, și gata, uite, l-a apucat pe Bucura premoniția. Unul la mână. Mă bazez pe faptul că din toate sondajele din astea exit poll pe care le-am văzut în ultimii ani, n-am văzut în niciunul schimbare peste noaptea asta de care tot vorbim și o așteptăm și o vom aștepta noi mâine dimineață, atât de mare de 6%. Sigur, am avut povestea cu Joană versus Băsescu. Erau aproape un punct, maxim un punct pe care l-am... Aici vorbim de 6%, nu de 1, nu de 3, nu de 5, de 6. Al doilea argument pe care mă bazez este unul matematic, asta e. Eu la origine am făcut matematică înainte să mă fac ziarist. Iartă-mă, și știu așa, te rog. Câte voturi am mai avut la europarlamentare, să spunem, din diaspora? Ca număr. Păi lasă-mă să termin, că exact asta vreau. 380.000. 7%. 380.000. 7,5. Acum avem o situație cu care nu ne-am mai întâlnit. De asta spun că lucrurile sunt Robert, fluide. Dacă mă lăsai să termin, vedeai că exact despre asta vorbeam să... Asta a fost cu calibrarea, 1. Și 2, vorbeam de matematică. În logica matematică avem din diasporă, acum când vorbim, undeva la 7%. 7-8% împărțit. Pune 8, exact, 50, punem 8, 50. Punem 8. Adaugă 50. Punem 8, pentru că vorbim de acele ore, două în Marea Britanie. Așa. Apropo, am constatat că domnul Barna nu știa, îl informez eu pe această cale, că în Statele Unite nu e o diferență de 2 ore, așa cum a spus de la 7. Cal, ci de 7 sau 8 în funcție de coastă. E emoțional. Da, vota, nu, dar emoția e bună, dar e bine atunci când te adresezi celor care te-au votat, să știi că poate le vorbești noaptea și nu te văd, săracii. De-aia e bine să știi. Așa că, revenind la povestea cu matematica, merg pe logica maximă a celor 8%, nu a celor 7. Și merg pe ceea ce spunea și colegul și prietenul meu Oreste, și anume că, virgulă, Klaus Iohannis și domnul Barna și-au cam împărțit jumate-jumate. Dar jumatea asta, jumate, nu înseamnă 4-1, 4-altul, oricât de mult și-ar dori. Corect. Pentru că mai există și un domn paleolog care a mai ciugulit ceva, cu certitudine din diacon. Mai există un domn diacon și... De ce nu? Chiar dacă unora nu le convine, Dăncilă are viață în diaspora. O fi luat și ea 0,5%. Sau ceva mic. Dar, toate astea ne fac să credem că nu putem împărți 4 ăsta, 8 ăsta la 4. Ia tu 4 și iau eu 4. Deci eu le-aș da, după viziunea mea așa, cât și eu matematică, într-un caz fericit, 3 sau 3 jumate. Fiecăruia. Adică la președintele Klaus Iohannis și la Barna. Deci, mergând pe astea 16 și punând 3,5, îl creditez pe domnul Barna un pic sub 20, 19, ceva. Mai iau și de la Viorica un pic, apropo de marja de eroare de care vorbeam. Nu o fi 22, dar să nu cumva să fie 20,5. Și dintre 19,9 și 20,3, în turul 2 merge la cu 20. Repet, este... Da, pariul meu pe care l-am... rece, neemoțională și din punctul meu de vedere foarte corect. Vreau și eu să vă răspund la întrebarea dacă PSD-ul putea să vină cu un alt candidat sau cu un casting mai bun. Cred că nu, pentru că între prostia organizată și crima organizată la PSD, totuși mai benignă este prostia organizată. Doamna Gabriela Firea, care sigur în sondaje stătea mai bine decât doamna Dăncilă, tare mi este că nici nu va termina mandatul de primar, pentru că domnia sa e foarte, foarte adânc implicată în încălcarea legii. Dacă cei de la DNA... Ai probe pentru asta, trebuie să ți le lece. Sunt acuzații grave pe care le faci. Da, am probe și nu numai eu. Eu sunt convins că procurorii de la DNA, dacă vor dori să-și aplece ochiul critic asupra achizițiilor din București, asupra achizițiilor de mijloace publice în București, asupra dotării spitalului Gomoiu, unde toaletele au costat câte niște linii de cale ferată în Occident, nu cred că doamna Gabriela Firea, zisă și Sârmoasa, se mai bucură mult de libertate. Așa ar fi normal într-o țară civilizată unde hoții stau la pușcărie, nu la butoanele bugetului, fie el și local. O informație până să ne spună Robert Turcescu. Informația este că ar fi în momentul de față cea mai slabă prezență din istoria alegerilor prezidențiale, doar 47,62%, 62% a fost prezența din țară. Atenție, la asta se va adăuga și diaspora, dar mă refer în România, o prezență slabă, deși de dimineață se vorbea de recorduri ale prezenței la vot. Robert Turcescu? Bine, eu înțeleg și logica matematică pe care a vrut să și-a exprimat-o aici Dan Bucura. Putem discuta despre aceste împărțiri. Eu vă propun să trecem puțin dincolo de sondaje. În România, în primul rând, sondajele de opinie, oricât de bine ar fi ele făcute, să spunem, la un moment dat, la alegerile prezidențiale acum, să spun, vorbește de 25.000 de interviuri față în față. E greu să crezi așa ceva. Așa, unul, că e greu să crezi, doi, sunt foarte compromise de ani buni sondaje, casele de sondare a opiniei publice din România. Deci asta e o chestiune unde, să mă ierte Dumnezeu, am văzut niște lucruri înfiorătoare, ca să zicem așa, și le-am văzut cu toți. Eu m-am uitat puțin și cred că aici este, cum să zic, clou-ul, subliniez acest lucru în continuare. Că se joacă în continuare și cred că e un, va fi o tensiune mare în noaptea asta, da? Mă face să cred acest lucru când mă uit la fețele, repet, celor care s-au prezentat la declarații imediat după anunțarea rezultatelor de tip exit poll. Adică, doamna Viorica Dăncilă, în condițiile în care era sigură că intră în turul 2, și dacă tu ca prim-ministru până mai ieri, să zicem, n-ai informații, n-ai oameni care să-ți fi spus niște chestiuni, înseamnă că ai trăit degeaba la Palatul Victoria un an de zile sau cât o fi stat acolo, da? Bun. Acum, aproape 2, să aproape 2, da. Așa. Da, hai să zicem că un an de zile a fost păpușată de Dragnea și atunci un an de zile a fost și ea cât de cât autonomă și a început să își facă niște relații. Până atunci n-avea oameni, era marionetă. Dom'le, nu e atitudine de candidat care se pregătește pentru turul 2 al alegerilor. Dar păi, nici Barna n-avea față de turul 2. Nici Barna n-avea față. Râjea el așa. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ce ocazie mai bună ai pentru a te lansa în turul 2 al competiției decât aia în care în noaptea anunțării rezultatelor de tip exit poll toată o țară întreagă să uite la televizor, da? Și tu trebuie să ieși să spui: prieteni, sunt pe locul 2, mă bat cu Klaus Iohannis pentru președinția României. Jocul începe de la 0, jocul începe se acum, haideți da. Băieți, hai că se poate, hai că nu știu ce. Am văzut-o așa, până, cum să spun, până și în dialogurile cu ziariștii a fost ceva mai vivace decât în declarația publică în legătură cu scorul obținut. Păi ăsta era momentul în care spun încă o dată: bun, Klaus Iohannis sigur că a venit ca pe unul și a zis: domne, am câștigat, am nu știu ce, era firesc, locul întâi, 38,7, putea să spună, bun. Mai mult decât Klaus Iohannis a și declanșat bătălia, trebuie să dispară PSD-ul sau... Viorica Dăncilă? Mai nimic. Așa, două vorbe. Pentru că nu știe, dar nici senzația este că nici Barna nu știe dacă va intra în turul 2. Barna la fel. Toți ambii, și Dăncilă și Barna, sunt reținuți Pentru că nu știu cum o să se la Barna poți să, la Barna poți să înțelegi. Dar la Barna poți să înțelegi așa un subiect. Vrei să pățească ca Joana? Sunt la 16. Vrei episodul Joana care să-ți opă Barna, și Barna, Barna și se facă de Barna, rezerva lui Barna. Faptul că a zis, domne, așa era mai tristuț în jurul lui și aia, o poți înțelege la 16,1, la 16,8, ești mai reținut, așa, da. Ești mai reținut, da? Mă, dar la 22%, de asta ceva nu se leagă în toată povestea asta. Robert, ești la fel de supărat și la 22%, și am să explic de ce. Pentru că împreună cu tine, Silviu, în acest studio de emisiune, după europarlamentare, am întâlnit, cred că, 10 comunicatori de la PSD, care, de câte ori le-am spus, bă, băieți, ați dat de gard cu guvernarea și românii v-au sancționat la europarlamentare. Ați luat 23, cel mai mic scor al partidului. Care era, Silviu, discursul lor? Veți vedea că europarlamentarele au fost altceva, a fost o eroare, am învățat, veți vedea la prezidențiale că ne-am îndreptat și veți vedea rezultat. Ce o să zică toți comunicatorii ăștia, Silviu? Când o să vină toți ăștia, inclusiv ăia luați așa de curând, cum era, Cristescu, toți de pe aici care mi explicau mie că nu înțeleg eu cum e cu prosperitatea pe care a adus-o guvernarea PSD și că o să văd eu la eu. Nu știu cine nu este Cristescu, nu l-am avut invitat. Radu Cristescu a fost, ne-a explicat și el tot soiul. Aici a dosat de politician. Am curiozitate. Ăștia sunt comunicatorii. Am o curiozitate până revenim la discuția, pentru că așteptăm datele în legătură cu Barna și Dăncilă. De fapt, despre asta vom discuta, meciul ăsta teribil care se dă acum oră de oră, minut de minut, până de dimineață sau undeva pe la 1-2 dimineața, când o să vină, o să avem măsurări paralel, în paralel ale partidelor. Am și o întrebare, Oana, da? Mă, 250.000 de voturi a fost limita strângerii de semnături. Toți candidații le-au obținut. Unde naiba sunt voturile? Că nu le înțeleg. Ramona asta, Ioana, 250.000 de semnături. Mă, cumpănașul a strâns și 250.000. Și aici apare sub marja de eroare la 1. Cataramă și ăsta a scos, a luat 250.000. Are vreo 250.000 și pe Facebook, până prieteni. Și Ninel Peia a livrat 250.000 de semnături. Și ce, ce este, Ioana, cu farsa asta? Poate chiar de democrație, da? Ăștia au falsificat listele, n-au obținut voturile necesare, de fapt. Nu ce putem e cu situația să spunem asta? Că le-au falsificat sau că le-au cumpărat. Știi că este și acest zvon. Că oare, dar nu mai pot. John Ion Banu ăsta. Asta cu siguranță a făcut ceva care e 0-1. Astăzi a fost foarte simpatic domnul John Ion, a venit și a zis, pe mine mă cheamă John Ion și candidez la... Nu mă urse nimeni până astăzi, astăzi a venit, a votat, domnule, el a votat... Păi și cum naiba a scos 250.000 de semnături? Are 0,1. Nici pe Sebastian Popescu nu-l identific, nu știu cine este. Domnul Ivan, iar m-am întrebat și o toată campania, ce l-a mânat la luptă pe domnul Cătălin Ivan, care a stat și a dormit prin Parlamentul European vreo 2-3 mandate și brusc s-a crezut președinte. Pe domnul Ninel pe ea înțeleg, pentru măcar pentru scena aia cu răpirea din Serai, cu dispariția, cu nu știu ce, merita să încerce. Nu, dar totuși, acum stau și mă gândesc, există 0,3% dintre concetățenii noștri care au votat pe Bogdan Stanoievici? Da, e șocant. Vreau să mai fac o observație. Eu nu cred așa ceva. Spectatorii de la teatru, de la... Da, interesant. Și totuși, numai puțin... Ramona Ioana are mai mult decât domnul Cumpănașu. Explicați-o voi pe asta. Măi, da, pentru mine... Țineți-vă ideea, luăm pauza comercială, intrăm deja în dialog imediat cu liderii politici, Ludovic Orban, Viorica Dăncilă, Rareș Bogdan, colegii noștri sunt la sediile de partide și pregătesc live-urile cu politicienii serii. Scurtă pauză și revenim. Să prinzi cele mai tari reduceri, misiune posibilă. E Black Friday la Flanco. Aspiratorul cu sac Heiner este doar 179 de lei, cu reducere de 40%. Iar espresorul manual Heiner pentru espresso și cappuccino este doar 224 de lei, cu reducere de 50%. Heiner face momentele mai bune. Flanco. Într-o lume în care provocările devin mai complexe, trebuie să găsim soluții împreună. În fiecare zi, eroi obișnuiți din toate țările Uniunii Europene își unesc forțele pentru a proteja mediul nostru înconjurător. sănătatea noastră și societatea noastră. Împreună, ei fac Europa un loc mai sigur pentru noi toți. He saved the day. He picks the wine. Individu. Vrei să te bucuri de un vin bun? Ai încredere în experții Chateau Vartelli. Vinuri, momente, emoții. Îmi încep ziua cu Systane Complete, astfel încât simptomele ochiului uscat nu mă țin pe loc. Fii de neoprit cu Systane Complete. Protejează și hidratează toate tipurile de ochi uscați și iritați. Systane Complete. Cu doar două picături, ești de neoprit. Acceptă provocarea celor două picături. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Bonsai? Nu. Tobe? Nu. Trotinetă? Nu. Flaut? Nu. Sombrero? Nu. Plantă? Nu. Carnivoră? Acum știi ce cadou îi se potrivește. Asta e. Până pe 13 noiembrie ai Polaritex pentru adulți la 28 lei și pentru copii la 20 lei. Cumpără mai multe articole text și de pe Carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și Radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Calciul ajută la menținerea unor oase puternice, dar sunt importante și vitamina K și vitamina D3. Calcidin conține aceste ingrediente care formează triunghiul oaselor sănătoase. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Calcidin. Noua anvelopă de iarnă Nokian Snowproof aduce siguranță, confort și o excelentă aderență pe zăpadă. Testată și dezvoltată la cercul polar în condiții de iarnă extremă, anvelopa Nokian Snowproof îți garantează un șofat fără griji. Nokian Tyres, inventatorul anvelopei de iarnă prin centrele Vianor sau pe vianor.ro. Ce faci, vecină? Spre de mână? S-a stricat în vară. Decât să o repar, mai bine cumpăr altă. Da, cu ce? Bagă, gicuță, bagă! Bagă! Că și mâine ai o tură. Credit rapid între 2000 și 4000 de lei în 24 de ore. Comisioane zero. Sună acum la steluță 7171. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Hemoroizii pot genera simptome precum disconfort, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați Cicatridina supozitoare, numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina supozitoare, tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului anorectal, fisuri anale, în caz de hemoroizi interni și externi. Ne-au învățat de mici că trebuie să câștigăm, că primul loc e totul. Ne-au îndemnat mereu să facem ca ei, să facem ce trebuie. Ne-au povestit despre câștig, dar prea puțin despre pasiune. Ne-au descurajat când am făcut lucrurile altfel, când am ales cu sufletul și nu cu mintea. Ne-au lăsat singuri pentru că mergem pe drumul nostru și avem curaj, pentru că noi nu visăm la primul loc. Noi visăm la ce e după. Primul loc e doar primul pas. Jidvei. Poate să ningă, poate să plouă. Catena îți dă umbrelă nouă, gratis. Cumpără o cutie de Septocalmin și un flacon de bronhosuport și primești gratuit o umbrelă. Promoție valabilă de la 1 octombrie în limita stocului disponibil. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Farmacia inimii, Catena. Când ești mic, faci tot ce vrei. Când ești mare, e carbocit. Prin acțiunea cărbunelui activ, carbocit absorbe eficient gazele intestinale și elimină disconfortul abdominal. Carbocit este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru a fi mai puternic, nu e suficient să te ridici. Nu e suficient să ai viziune. Să deschizi noi drumuri. Pentru a deveni mai puternic, să crezi. Credem în România. Ne pasă. Facem din România o țară mai bună în fiecare zi. OMV Petrom. Energia pentru o viață mai bună. Cifrele așteptate de o Românie întreagă, exit poll-ul de la ora 20, IRES. În câteva minute vom avea și rezultatele exit poll pentru ora 21. Diaspora încă votează, este o tensiune foarte mare la USR și la PSD. E o dispută și o competiție dură între Dăncilă și Dan Barna, deși aparent este o diferență de 6% în favoarea lui Vioricăi Dăncilă. Lucrurile se pot răsturna, situația poate fi răsturnată și o să discutăm toate lucrurile astăzi în această seară. Pregătim intervenții de la sediul PNL, premierul Ludovic Orban, de la PSD Viorica Dăncilă și de la PMP Toader Paleologu. Oana Stănciulescu alături de noi, Dan Bucura. Discutam despre tensiunea asta, da, despre ce se întâmplă în diaspora. Votul, aproape 700.000 de români au votat în diaspora. Voturile se duc cu precădere spre Klaus Iohannis și spre Barna. Crezi că se poate întâmpla surpriza aia de care se vorbește deja pe rețelele sociale? Sau este doar o falsă speranță? Adică Barna să intre în turul 2, să ia fața Vioricăi Dăncilă? Cu toate calculele logice ale lui Dan Bucura, Dan Bucura nu a prea scăzut câteva procente de la Dăncilă după ce electoratul lui Dăncilă s-a dat la Nani. Face Nani. Face Nani. Ei lua două. Am zis 20. Iar are 20. Două. Acum, nu știu. Acum, îmi vedem. Eu încă așa cred că Barna, oricum va fi la limită. Îi va diferenția mai puțin de un procent. Va fi un procent între cei doi. Între locul 2 și locul 3. Se joacă, așa că tot ce putem ne facem, să facem niște scenarii și niște calcule logice. Dar este limpede că este cel mai strâns, sunt atipice aceste alegeri, pentru că este cel mai strâns scor între locul 2 și 3 și este prima dată în istoria post-decembristă când știi clar cu 5 luni înainte cine este pe primul loc. Cine e pe primul loc în sondaje, n-a mai fost până acum o asemenea situație la niciun scrutin electoral. Da, mă... Silviu, dăm voie dacă pot... 43,5 rezultate provizorii în diaspora, e o informație de ultimă oră. 43,5 pentru Dan Barna, 36% pentru Klaus Iohannis, așadar diaspora merge. 4,5 pentru Viorica Dăncilă și 8% pentru Toader Paleologu în diaspora. Repet cifre, 43,5% pentru Dan Barna în diaspora. Rezultate parțiale, 36 pentru Klaus Iohannis. Da? Ne întoarcem după o scurtă pauză comercială cu liderii politici ai momentului aici în direct pe B1 TV. Rămâneți alături de noi, este un maraton jurnalistic care va dura până la ora 24. Probați cea mai bună pâine și nu uitați, gustul contează la fel de mult ca aspectul. Nu faci bine, trebuie să frămânți așa, încet și ferm, altfel nu va crește. Iar la final, adaugi semințe de in pentru imunitate, floarea soarelui ca să alunge oboseala, chia pentru controlul greutății, restul sunt pentru gust. Excelentă, aproape ca Chef Gourmand 7 semințe. Chef Gourmand 7 semințe de la Velpitar. Drumul spre casă și drumul acela pe care abia îl aștepți. Drum aventuros. Drum anevoios. Drumul spre visurile tale. Drumul spre succes sau drumul spre destinații încă necunoscute. Indiferent ce drumuri te așteaptă, avem un SUV pentru tine. Profită de ofertele speciale la Touareg și la celelalte modele Volkswagen SUV. Volkswagen. Cutremur s-a simțit foarte puternic. Nu ni s-a părut o veșnicie. 4 martie 1977 se poate repeta oricând. Suntem pregătiți? Locul a fost evacuat. Ar trebui totuși să ne gândim. Încheie asigurarea obligatorie pentru locuință. PAID România. Ana, la tablă. Ca să trăiești viața din plin, ai nevoie să respiri în voie. Când gripa sau răceala nu te lasă să respiri, încearcă Bixtonin Xilo. Bixtonin Xilo eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul persistă până la 10 ore. Și respiri mai ușor. Bixtonin Xilo. Respiră liber. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Niciodată n-am fost atât de extenuat. Și nici atât de mândru de mine. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Trebuie să ne hotărăm. Ori mașină de spălat, ori televizor. Și mașina de spălat și televizor. Pregătește-te pentru sezonul reducerilor cu împrumutul promoțional. Ai zero comisioane și rate fixe la sume între 1000 și 4000 de lei. Sună acum la 021-275-7575 sau aplică pe provident.ro. Uită-te la ei! Maria și Victor spun că de când ies la alergat nu mai au dureri articulare și nici ligamente sau tendoane inflamate. De parcă noi nu știm că Maria și Victor iau Artrosuport Forte de la Naturalis. Uh-huh. Artrosuport Forte conține 5 substanțe active benefice pentru susținerea sistemului articular și a circulației periferice. Artrosuport Forte. Disponibil în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gata, am luat de la farmacie ce m-ai rugat. Super! Ai luat ceva de protecție pentru tratamentul cu antibiotice? Nu orice. Lacium. Farmacistul mi-a spus că Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini diferite de culturi vii, într-o singură capsulă pe zi. Ah, Lacium. O să țin minte de acum încolo. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii încărnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. Încârnați? Da. No. Păi vedeți? De-aia-i dau ăștia afară de la noi, din UE! La Elite nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Roșen Classic. Ciocolata neagră pentru momentele tale speciale. Plăcute, deosebite, magice. Roșen Classic. Ciocolata neagră pentru acele momente. Orice exces îți poate afecta ficatul. Încearcă Hepatoprotect regenerator cu fosfolipide și Hepatoprotect forte cu silimarină. Hepatoprotect, singura gamă completă pentru regenerarea și protecția ficatului. Știai că protezele dentare sunt de 10 ori mai moi decât dinții naturali și au nevoie de îngrijire specială? Încearcă tabletele Corega. Curăță mai eficient decât pasta de dinți, distrug 99,99% dintre bacterii. Pentru proteze dentare mai curate, încearcă tabletele Corega. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Bucătăria pur și simplu perfectă de la Bosch. Absolut irezistibilă. Acum și cu 5 ani garanție pentru aparatele încorporabile. Bosch. Tehnică pentru o viață. Tot mai mulți pacienți se plâng atât de sensibilitate dentară, cât și de probleme gingivale. Ambele afecțiuni au nevoie de o atenție sporită. Recomand cu încredere pasta de dinți Sensodyne Sensitivity & Gum. Reduce sensibilitatea dentară și problemele gingivale. Și eu am folosit-o și este chiar eficientă.

Și plus, pregătește preluarea conducerii alianței cu USR după înfrângerea, potențiala înfrângerea lui Dan Barna, lupta pentru locul 2 cu Viorica Dăncilă. Așadar, tensiune maximă, se fac deja calcule politice la USR plus pentru eliminarea lui Dan Barna de la conducerea alianței, dacă USR și Dan Barna nu intră în turul 2 în acest moment. Cifrele cunoașteți, le vedeți, le discutăm. În jumătate de oră vom avea exit poll pentru ora 21. Până acum datele am avut pentru ora 20. Exit poll-ul IRES 38,7 Iohannis, 22% pentru Viorica Dăncilă, 16% Dan Barna. Oana, cum ți se pare votul ăsta din diaspora? Era oarecum de așteptat, mobilizare mare pentru Dan Barna deocamdată, așa arată datele. Cred că va fi o diferență mai mică între Barna și Iohannis decât a fost la europarlamentare, unde votul a fost mai clar în favoarea lui Dan Barna. Cred că a recuperat mai mult Klaus Iohannis în ultimele luni. Și sigur că da, diaspora votează anti-PSD. Este limpede, o știm. Au venit să se răzbune pentru 10 august. Mulți dintre cei din diaspora vor să se întoarcă acasă. Cei 700.000 sau cât o să fie numărul final, sunt cei, în primul rând, cei care vor să se întoarcă acasă. Am vorbit și eu cu foarte mulți oameni din diaspora care au salarii bune, pe care nu ar fi câștigat niciodată în România, care mulți dintre ei au afaceri care merg bine și cu toate astea, chiar dacă sunt situații complicate cu copii la școală, acolo chiar și așa vor să se întoarcă acasă. Deci cei care au votat, au votat pentru că vor să se schimbe lucrurile în România, ca să aibă unde să se întoarcă și pentru că vor să se și răzbune, să-și are revanșa pentru gaze, pentru că au fost nevoiți să plece din țară și așa mai departe. Deci așa se explică votul anti-PSD din diaspora. Am auzit astăzi și închei cu asta, am auzit astăzi analiști importanți spunând la televizor că, vezi, Doamne, este numărul mic pentru cele 3 zile de vot în diaspora, că s-ar fi așteptat să fie mult mai mare numărul și așa mai departe. Și că în primele 2 zile au votat doar 300.000 de oameni. Eu le spun celor care fac analize că ar trebui să ducă să vadă cum se muncește în diaspora și cum muncește un român în diaspora. Poate că au uitat, pentru că știi, la stat în România, să lucrezi la stat în România este un fel de vacanță perpetuă. Am văzut și prefecți care s-au îmbolnăvit. Dacă nu ai chef să mergi la serviciu în România, poți să nu mergi la serviciu. Dar în diaspora nu se poate. Am vorbit cu oameni din diaspora care vineri s-au trezit la ora 6 sau la 5 să meargă mai devreme la serviciu ca să poată să-și au pauza de masă pe care și-au sacrificat-o venind de la vot. Adică, domne, e complicat. Bașca faptul că au venit de la 200-300 de kilometri să voteze. Deci nu este mic numărul celor din diaspora. Și lor le datorăm că lucrurile se vor schimba în România. Lor le datorăm și cu acest vot. 700.000, să nu uităm această cifră, pentru că, vezi, Silviu Mănăsire, de la europarlamentare lucrurile se schimbă, PSD a ieșit de la guvernare, PSD pare să fie ultima zvâgnire și asta le datorăm și românilor plecați. Oreste, dai niște date legate de Republica Moldova. Da, în Republica Moldova, la prima secție de votare, Klaus Iohannis a câștigat cu 80%, dar eu vreau să spun altceva legat de ce se întâmplă. Dacă Barna nu va intra în turul 2, se declanșează de a doua zi lupta intestină în USR. Să nu uităm totuși că există o grupare a clasicilor USR legată de Nicușor Dan, care sunt foarte frustrați pentru că au pus osul la treabă încă de la început și au articulat acest partid, după care tandemul Cioloș-Barna au preluat această barcă și se pare că n-au dus-o în direcția care trebuie. Conform statutului, am înțeles și eu de la niște cunoscători ceva mai profunzi ai USR-ului decât mine, că statutar, dacă Barna va fi dat jos în urma unei hotărâri a majorității celor din Congresul USR, Claudiu Năsui va fi titularul de interimar, cel puțin, al conducerii. Claudiu Năsui fiind un apropiat al domnului Cioloș, deci ceea ce se confirmă G4 Media, care este un site relativ prietenos cu USR-ul, dacă a dat cap de pagină pe site faptul că deja domnul Cioloș pare foarte hotărât să-l detroneze pe Barna și să recâștige cumva emoția propriului electorat în următoarele bătălii de la locale și de la generale. Lucrurile sunt destul de complicate pentru USR. Dar dacă PSD-ul nu va intra în turul 2, dacă doamna Dăncilă nu intră în turul 2, se vor declanșa imediat luptele intestine de acolo. Să nu uită totuși că există gruparea Paul Stănescu, Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, poate și cu un ajutor din partea lui Mihai Tudose de la PSD, de la Pro-România, care vor scăpa repede de grupul de incompetenți din jurul doamnei Dăncilă și avem se vor relansa și schemă. Avem de ultimă oră, a fost publicat de către casa de sondare IRES exit poll-ul pentru ora 21, atenție, noi am discutat pentru exit poll-ul de ora 20, nu sunt schimbări majore, Viorica Dăncilă a scăzut la 21,9%, Dan Barna a rămas la 16,1%. Atenție, în exit poll-ul IRES, pentru ora 21, nu este schimbare foarte mare în clasament, dar nu se iau în calcul voturile din diaspora, adică peste 660.000 de voturi la data la care IRES a publicat. Repet, ora 21, IRES-ul o dă pe Viorica Dăncilă 21,9%, Barna 16,1%, deci nu se modifică foarte mult clasamentul, rămân 5% în favoarea Vioricei Dăncilă în fața lui Barna. O să zici că revin la cifre, dar uite cifrele. 8.700.000 de votanți în România. Trebuie să ținem cont că mergem pe materialul clientului și anume acest exit poll. Da. 22% cât are Viorica din astea 8.700.000 înseamnă undeva la 1.900.010 voturi. Procentul lui Barna înseamnă undeva la 1.398.000. Diferența în România dintre cei doi este undeva la 513.000 de voturi. Astea, ca să vorbim și în brute, nu numai în procente. Da. 513.000 de voturi trebuie să aibă Dan Barna în plus în fața Vioricăi Vasilica Dăncilă din diasporă. 513.000. 513.000 de voturi din diaspora nu-i pot veni lui Dan Barna decât dacă ia undeva spre 75-80% pe o prezență de 700.000 de voturi. E corect ce spui. E matematică pură. Acum, repet, nu, atenție, nu putem să mergem decât pe ceea ce a dat exit poll-ul. Dacă a greșit exit poll-ul mult... Și dacă și-au bătut joc de marja de eroare, Gelu Diacon. Știi că noi vorbeam, noi vorbeam de ticăloșia sondajelor de opinie. Așa este, mai ales astea preelectorale. Dar ateuri și fonfleuri în exit poll n-am văzut atât de mari. Adică una e ce-ți dă cu o lună înainte, nu știu ce casă și zice... Să ne amintim, ăsta, Diaconul, era pe, că tot ai zis, era pe locul 2. Vorbeam aici, la tine, în emisiune, da? Îl și vedeam finalist. Unde, unde e acel sondaj? Unde sunt acei oameni să ne explice azi? IMAS cum și Europa FM s-au făcut de rușine acum 10 zile. Geru Duminic. Te rog. Dacă îmi permiți, pentru că am vorbit de ce se va întâmpla cu partidele imediat după turul 1. Să știți că nici la Pro-România lucrurile nu stau deloc foarte bine, pentru că și acolo avem un conflict intern, declarat, între aripa Sorin Câmpeanu, Daniel Constantin, tu cei care sunt mai degrabă de pe centru dreapta în acest partid și gașca de PSD-iști a domnului Ponta. Dacă Mircea Diaconu nu va face un scor cu două cifre, adică nu se va așeza peste scorul din europarlamentare ale Pro-România, va începe imediat o luptă intensivă și în acest partid și sunt aproape convins că există riscul pentru ei de a se rupe în două. O parte să se întoarcă cu Mihai Tudose la PSD, iar o parte să rămână acel Pro-România care s-a definit încă de la început ca un partid de centru dreapta. Gelu Duminică, poate fi acest exit poll viciat? În principiu e posibil orice, sigur, că la urma urmei tu nu faci decât să analizezi ceea ce îți spune respondentul. Dacă respondentul minte, de asta sunt marge de eroare, sunt întrebări de verificare, dar chestionarul fiind foarte scurt, durează un minut, efectiv, de exit poll. Da, deci, în principiu, e posibil. Însă, până acum, spre exemplu, IRES-ul, da, cel puțin în România, nu prea a dat greș și a fost întotdeauna pe acolo. Da? Însă, ceea ce aș vrea eu să atrag atenția este că în momentul de față, PSD-ul a scăzut față de europarlamentari. Da? În momentul de față, USR Plus a scăzut față de europarlamentare. În momentul de față, Pro-România plus ALDE erau împreună vreo 10-11% aveau împreună, a scăzut. Dar singurul care a crescut este PNL-ul. De la 26, cu Klaus Iohannis, evident. Da? Cu Klaus Iohannis. E clar că în momentul de față putem discuta un pachet de voturi pentru Klaus Iohannis, 15%. Nu. Sunt voturile președintelui României, pe care le-a adus peste voturile PNL. Absolut, da? Pe când ceilalți candidați, toți, au tras înapoi partidul. Da? Da. Ceea ce arată că, de fapt, respectivii candidați nu au reușit nici măcar să-și mobilizeze activul care i-a votat acum câteva luni. Nu uitați că nu e departe. Toadel, da? Paleologu, bună seara, candidat PMP, sunteți alături bună de noi. Bună seara. Cum vedeți rezultatul acesta? Încă se discută, încă îl analizăm, 6% într-un exit poll, mai puțin în alt exit poll. Sunteți mulțumit de rezultat? Se putea mai bine? Întotdeauna se poate mai bine, dar eu zic că e un rezultat cât se poate de bun în contextul dat. La ce context faceți referire? Vorbim de un partid mic, e drept, foarte dinamic. Avem de asemenea o campanie marcată de lipsa totală de dezbatere sau aproape totală de dezbatere și de asemenea o criză guvernamentală care s-a suprapus pe campania electorală. Deci în contextul ăsta consider că este un rezultat cât se poate de bun. Bun, acum făcând o analiză. Ce mai important este că e un început. Eu văd acest rezultat ca un început, ca un nou început în cadrul dreptei românești. E vorba de un vot care trebuie să contribuie la reconfigurarea dreptei în România. Bun, făcând o analiză, discutăm aici despre cifre, despre tendințe, am făcut o paralelă cu ce s-a întâmplat la europarlamentare. PMP a obținut 5% la europarlamentare, dumneavoastră sunteți la 6%, nu vă așteptați să obțineți puțin mai mult peste scorul partidului obținut la europarlamentare? Stați să vedem că trebuie să vină și voturile din diaspora, deci nu mă pot încă pronunța. În plus de asta avem o participare mare, o participare foarte consistentă la aceste alegeri, deci în cifre absolute va trebui să evaluăm exact rezultatul obținut. Da, cu precizarea că în diaspora ați obținut undeva la 8,4% din ce am văzut, 8,1%, mă scuzați, în diaspora, care înseamnă câteva zeci de mii de voturi care vor veni pentru dumneavoastră și de acolo, din diaspora. Ce se întâmplă mai departe? Nu ați tranșat discuția asta? Multă lume se uită către candidații care nu vor intra în turul 2, dumneavoastră nu veți intra în turul 2. Zestea dumneavoastră o s-o îndreptați către un anumit candidat explicit sau lăsați alegătorii PMP să iau o decizie în aceste două săptămâni până la turul 2? Nu consider că vreun candidat este stăpânul voturilor pe care le-a primit. Evident, poziția mea este ferm anti-PSD, dar aștept din partea domnului Iohannis niște gesturi. Niște gesturi, în primul rând, de respect față de alegători, față de poporul român, aștept să participe la dezbateri, aștept un semne, să spun, de respect față de votanții care s-au îndreptat către alți candidați decât dânsul. Și atunci voi aviza în momentul când voi vedea din partea lui această disponibilitate. Dar nu consider, repet, că sunt în vreun fel depozitarul voturilor pe care le-am primit. Mulțumesc enorm de mult din toată inima tuturor celor care m-au votat, mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, dar nu consider că sunt depozitarul acestor voturi, nu consider că sunt proprietarul sau stăpânul acestor voturi. Însă îmi voi spune părerea peste câteva zile, fără îndoială. Fiți mai explicit, vă rog, ce înseamnă semn de respect din partea lui Iohannis către electoratul PMP? Asta participare la dezbateri, să vedem dacă va exista o dezbatere. Nu pot să mă pronunț. Păi cu siguranță va exista, domnule Paleologu, care nu s-a manifestat prea mult în... atunci mă voi pronunța, fără îndoială, o voi face cât se poate de ferm și de tranșant. Tranșantă este poziția mea anti-PSD, asta este cât se poate de clar. Și cred că nu e o surpriză pentru nimeni. Stați, domnule Paleologu, o secundă, avem întrebări din studio. Ana Stănciulescu imediat o să vă adresez o întrebare. Vreau să punctez puțin mai departe. Da? Dacă în varianta în care Dan Barna intră în turul 2, vă gândiți să-l susțineți, spuneați că veți ieși să vedem, să nu ne grăbim, să vedem rezultatele mâine dimineață. Oana Stănciulescu, te rog. Vreau să vă spun că domnul Traian Băsescu s-a pronunțat deja Adică îl va susține, spune categoric pe președintele Klaus Iohannis. Și n-am înțeles un lucru, spuneați, aș vrea să pun condiții, adică m-a dus cu gândul oarecum la Ponta, iertați în comparația, să pun condiții, să vedem dacă... N-am vorbit de condiții, am spus că sunt un cetățean ca oricare altul și aștept să văd ce spune... candidatul, dar ce spun candidații, aștept o dezbatere între candidați. A spus pe de altă parte că sunteți anti-PSD. Păi dacă intră Dăncilă în turul 2, domnule Paleologu, pare clar că nu o să le spuneți alegătorilor dumneavoastră să stea acasă, nu? Că nu vă știu așa. Aștept, așa cum v-am spus, aștept din partea președintelui, din candidatului Iohannis, aștept din partea candidatului Iohannis să se manifeste așa cum s-ar fi trebuit să se manifeste pe parcursul campaniei. Și atunci voi spune foarte clar și tranșant care este opțiunea mea. Robert Turcescu, colegul dumneavoastră de la PMP. Eu vreau să fac o precizare atâta. Deci noi avem în momentul de față, văd pe cea mai recentă estimare IRES, domnul Paleologu e la 5,9%. Eu vin și spun că avem 5,7% ale Partidului Mișcarea Populară la alegerile europarlamentare. Decizia, care cred că va fi cea anunțată deja de președintele de onoare, domnul Traian Băsescu, Partidului Mișcarea Populară va fi să susțină candidatura lui Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor. Domnul Paleologu poate discuta eventual pentru mesajul celor 0,2%. Să zicem, de între 5,7 și 5,9. Mulțumesc, domnului Turcescu, pentru aceste comentarii. Da. Ce vreți să adaug? Nimic. E mai bine așa, domnule Paru. Eu aș introduce o altă chestiune. Pe da? Stați puțin, nu. Gelul Duminică, da, vă rog să vă țineți ideea, pentru că avem aici un schimb de replici destul de dur, îl sesizez eu. Puțin mai neutru. 0,2% ați reușit să aduceți, domnule Paleologu. Ați făcut o campanie destul de activă, din ce am observat. Da. Să vedem cifrele absolute. Aici vorbim despre niște calcule care nu mi se par deloc relevante. Gelu Duminică, vă rog. Eu vreau să spun doar așa. În condițiile în care cam toate celelalte partide au pierdut electorat, PMP-ul cu domnul Paleologu cel puțin și-a menținut electoratul. Da? Nu uitați că în campania de la europarlamentare, vârf de lance, a fost Traian Băsescu. Da, spunea Dan Bucura în pauză, da, când discutam și pe chestia asta, zice, bă, pentru mine, da, Paleologul are cam aceeași forță politică cu Traian Băsescu. Acum, mă bucur că ceea am deschis discuția și ar fi bine să-l întrebăm, după ce-ți termin tu ideea, dar spun ca să nu uităm, să-l întrebăm și pe domnul Paleologu, mai tranșant legat de ceea ce a spus Robert aici în studio, că e interesantă discuția asta. Pentru mine, PMP-ul cu domnul Paleologu, în momentul de față, repet, în condițiile în care toate celelalte partide au avut scor mai mic decât la europarlamentare, PMP-ul cu domnul Paleologu și-a făcut treaba, dar motiv pentru care nu pot decât să-l felicit pe domnul Paleologu pentru scorul pe care l-a obținut. Felicit, eu l-aș întreba direct, că știu că e un om deschis și ne-am întâlnit, Dan Bucura, bună seara, domnul Paleologu, ne-am întâlnit în studio de câteva ori și răspunsurile noastre la întrebările ridicate au fost tranșante, nu amorțite așa. Și eu vă întreb direct, că m-a provocat discuția deschisă de Robert aici. Din punctul noastră de vedere, scorul PMP-ului la europarlamentare a fost scorul partidului sau al locomotivei Traian Băsescu și tura aceasta, scorul ăsta, este scorul locomotivei sau cum o fi numită a Paleologului sau scorul partidului? Puneți-o tranșant ca să nu amorțim lucrurile. Viziunea dumneavoastră, repet. Domnule Bucura, eu nu sunt analist politic. Acum nu vorbesc în calitate de analist politic, vorbesc în calitate de candidat. Aștept să văd cifrele mâine dimineață și abia după aia vom vorbi despre asemenea analize. Da, candidații au și ei păreri, măcar, nu? Ținând cont de condițiile pe care le-am evocat mai devreme. Defensiv, da, mă rog. Bun, mulțumesc pentru intervenție, Toader Paleologu. Așteptăm din minut în minut intervenția cu premierul României, Ludovic Orban. Vom face și un scurt periplu pe la PSD, să vedem dacă mai avem pe cineva acolo care să comenteze. Înainte de pauză, Gelu, Duminică, de ce râdeți? De, nu știu cine poate să comenteze de la PSD în momentul de față. Păi adică să comenteze. Curios cine să și asume. Întrebarea și tema în continuare pe care vă propun este foarte importantă. M-am uitat pe cifre, vă uitați și dumneavoastră. La un calcul cât se poate de simplu, sumar, dar aritmetică simplă, rezultă că în România există un bazin de 65%, aici am adăugat și pe cei de la UDMR, un bazin anti-PSD consistent, 65%, într-o țară cu care sărăcie, cu probleme economice, care nu, nu ți-ar da de înțeles că este anti un partid de stânga. Și atenție, la, în 2016 PSD, oameni buni, PSD-ul a obținut la parlamentare în 2016 46%. Iar acum PSD a luat bătaie, da? Toți candidații de dreapta sau anti-PSD mai exact au împreună 65%. Sunt niște chestii ciudate. Dacă scorul se mențină așa, iertați-mă, marea surpriză nu e la PSD. Da? PSD-ul are cu Viorica Dăncilă la prezența la vot, pe care așa în calculele mele, are vreo 60.000 de voturi în plus față de alegerile europarlamentare. Marea dramă, și dacă vreți, acolo e nenorocirea, e la USR, unde scorul domnului Barna, dacă gravitează în jurul la 16, 17, 19, înseamnă 500.000 de voturi mai puțin decât la alegerile europarlamentare. Păi și unde s-a dus jumătate de milion de voturi useriste? Vă spun eu, s-au dus la Iohannis, în cea mai bună parte, iar asta nu arată decât că Dan Barna, dacă, repet, mâine dimineață sau peste două zile când se închid chestiunile astea, nu că trebuie să plece, trebuie să se ascundă undeva, pentru că a făcut praf proiectul USR. Deci useriștii, în momentul în care vor sta cu creionul după ureche și vor socoti, da? Absolut. În chestiunea asta, și vor vedea sute de mii de voturi pierdute pe mâna lui Dan Barna, că Dan Barna s-a vrut catindat la aceste alegeri, să ne înțelegem foarte bine. S-a bătut mult. El, s-a nu că s-a bătut, a tras forță, a bătut, a lucrat în computere, a dat în ele cum fac ei alegerile acolo. La atâtea sute de mii de voturi mai puțin decât la alegerile europarlamentare, când partidul ăsta, la europarlamentare, a fost revelația sezonului politic, ca să spun așa, era rachetă, da? Sigur, PNL-ul de asemenea, dar vorbim acum de, era de nicăieri, a fost confirmarea lui, toată lumea s-a aștepta ca la alegerile europarlamentare, bun, nu te duci, poate, dar mai făceai și tu la prezența asta la vot niște voturi în plus peste scorul partidului. Era firesc. Deci electoratul useriști, care, atenție, este un electorat care se lipește, e din ăsta care era hotărât, n-a ieșit la vot. De ce? Nu a rimat cu candidatul propus de USR la prezidențiale. Atâta mai spun. Deci, în momentul acesta, useriștii sunt cum cred că vor să-l vadă pe Barna plecat cât mai repede din sediul USR. Există un răspuns foarte clar la întrebarea lui Silviu, unde s-au dus diferența de voturi de la europarlamentare față de prezidențiale la USR. Păi trebuie să reamintim tuturor că la europarlamentare deschizător de listă a fost Cioloș, iar USR-ul nu avea un candidat propriu la prezidențiale. În momentul în care noi ăștia, mai analiștii de dreapta, le-am atras atenția celor de la USR că au comis o greșeală strategică de a propune un candidat propriu în, în această campanie, dacă miza noastră comună este trimiterea la tomberonul istoriei pe merit a PSD-ului. Este foarte clar că odată intrat în cursa pentru prezidențiale a unui candidat care n-a avut motoarele atât de bine turate cât să facă față unei competiții de o asemenea învergură, mare parte din electoratul USR, pentru că trebuie să admitem că o mare parte din electoratul USR, mai ales cel din diaspora, este bine informat, este destul de cerebral, este destul de bine așezat într-o viziune destul de complexă asupra realităților din România, și foarte mulți din activii USR-ului au fost dezamăgiți, nu neapărat de candidatura lui Barna, ci de faptul că n-au avut un candidat comun cu PNL-ul împotriva PSD-ului. Și atunci diferența asta mare de vot se explică și prin două direcții această diferență de voturi în defavoarea domnului Barna. Pe de-o parte că a existat o candidatură împotriva domnului Iohannis și un atac la Iohannis mult mai dur și mult mai abscons și tenebros și isteric decât a făcut-o vreodată chiar și PSD-ul. Și cred că această isterie a trolilor USR s-a întors ca un efect de bumerang în propriul lor electorat. Oamenii au fost foarte dezamăgiți de asemenea abordare electorală și trebuie să mai spunem un lucru, există totuși în acest USR niște bisericuțe destul de puternice. Aie. Avem nucleul lui Nicușor Corect. Dan, care a fost mult mai aproape ca rezonanță și ca, hai să spunem, feedback de electoratul PNL-ului decât al USR-ului. Și plus există și o tabără mai radicală decât domnul Barna, tabăra domnului Cioloș, care de data asta se va vedea în poziția de a captura și mai mult acest partid. Secundă, avem o informație în scurt timp. Premierul României, Ludovic Orban, va interveni la dosar de politician aici, în direct. Continuăm dezbaterea despre Barna. Barna ar fi trebuit să fie revelația acestor alegeri. Cam asta a fost ideea, așa și-a gândit alegerile. Și întrebarea este... Până discutăm despre ce s-a întâmplat cu Dan Barna. Bună seara, domnule Ludovic Orban! Bună seara! Mulțumesc pentru intervenție. Sărbătoriți la PNL, vă pregătiți pentru turul 2. Ce se întâmplă? Nu sărbătorim. Echipa de campanie a Partidului Național Liberal este pregătită să facă numărătoarea paralelă, să centralizăm rezultatele din buletinele, din procesele verbale de la nivelul fiecarei secții de votare. Aveți un sistem... Evident, discutăm și de turul 2. Cu siguranță, în schimb, avem nevoie să vedem rezultatele ca să vedem exact cu cine ne batem în turul 2. Când veți finaliza această numărătoare paralelă, care din punctul meu de vedere va fi mult mai corectă decât exit poll-urile, pentru că exit poll-urile în România au dat de câteva ori peste cap rezultatele sau n-au confirmat, de fapt, exit poll-urile, rezultatele finale. Când, la ce oră aveți rezultate parțiale? Noi suntem pregătiți cu softul, cu oamenii pentru centralizare. Sigur că putem termina numai când primim rezultatele de la toate secțiile de votare. În cursul nopții, în cursul dimineții? Probabil până dimineață o să avem o imagine conturată. De-abia așteptăm să vedem datele acestea. Apropo de prezența la vot, domnule președinte Orban, ați spus, am văzut și eu declarații, ați invitat românii să iasă la vot, totuși prezența nu a fost atât de mare pe cât se dorea la începutul zilei. Undeva la 48%, 47% în țară. Bun, diaspora a făcut într-adevăr diferența, dar nu a fost, cu alte cuvinte, un mare entuziasm. Oare de ce? Spun că a fost o prezență la vot mare, o prezență la vot peste prezența la vot din turul 1 al alegerilor prezidențiale raportat la alte alegeri prezidențiale. Ce a fost spectaculos a fost votul în diaspora. Aici dați-mi voie să-mi felicit colegii care au fost implicați în organizarea procesului electoral, toate instituțiile implicate în organizarea procesului electoral și practic toți angajații instituțiilor implicați, pentru că procesul electoral s-a desfășurat în condiții exemplare, atât în România cât și în diaspora, iar în diaspora multora dintre cei care au venit la vot nu le-a venit să creadă cât de ușor a fost să voteze. Sunt foarte bucuros că am reușit să asigurăm condiții foarte bune de exercitare a votului, că nu au mai fost cozi, că cetățenii români au putut să-și exercite dreptul de vot în condiții normale. Una dintre disputele primului tur a fost, domnule Orban, legată de lipsa unor dezbateri între candidați. Staful PNL, care este și staful de campanie al președintelui Iohannis, face pregătirile sau, mai simplu spus, aveți pregătite dezbateri pentru turul 2? Președintele României a fost într-o comunicare permanentă cu cetățenii români și într-o dezbatere cu cetățenii români. Este adevărat că nu puteți participa la dezbateri cu 14 candidați în care ar fi fost foarte greu ca să-și transmită mesajele, dar președintele a prezentat viziunea, proiectul, soluțiile pe care le are pentru România și cetățenii români au înțeles foarte bine acest lucru. Cea mai bună dovadă este că cel mai probabil obiectivul pe care l-am avut, și anume acela de a câștiga primul tur cu un scor de peste 40% dintre cetățenii care vin la vot, va fi atins acest obiectiv. Da, o ultimă precizare, o ultimă discuție apropo de 14 candidați, un număr foarte mare. 8 dintre candidații aceștia au luat sub 1%, deși au strâns semnături fiecare în parte, 250.000 de semnături, le-au prezentat. Aici e o discuție despre sistemul nostru electoral, despre modul în care se strâng aceste semnături, despre ce face BEC-ul, AIEP-ul și așa mai departe. Poate că, ca sugestie, ca idee, ar trebui să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că e o situație ciudată. Repet, 8 candidați au strâns 250.000 de semnături fiecare, dar n-au obținut la vot nici măcar 10.000, 20.000 de semnături. Mă, normal, ar fi trebuit să ia măcar voturile celor care au semnat. Evident. Bun, asta este, da. cu numărul de semnături. Noi am discutat și cu partenerii din opoziție pe tema asta. Cred că o reducere a numărului de semnături ar fi utilă, pentru că e clar că impunând o asemenea condiție de minim 200.000 de semnături, foarte mulți le va fi extrem de greu să strângă aceste semnături. În ceea ce ne privește pe noi am strâns semnăturile pe bună, am fost pe primul loc, am avut peste 2.200.000 de semnături, iar numărul de voturi pe care îl va obține președintele Iohannis arată cu prisosință acest lucru. Domnul președinte, Dan Bucura, o întrebare, dacă îmi permiteți. Noi am deschis un pic mai devreme, în prima parte a emisiunii, discuția și probabil că o vom aprofunda în orele ce urmează, legat de o serie de derapaje în procesul ăsta electoral, mai ales în tabăra USR-ului, eu nu mă ascund de cuvinte. Am văzut astăzi, la ore matinale, ore mici, să spun așa, rezultate, nume, influențe. Dacă acest partid va intra în turul 2 cu dumneavoastră, nu găsiți că lucrul ăsta ar trebui până la acel tur 2 un pic sancționat prin depunerea unor contestații și, de ce nu, unor plângeri penale cu privire la genul ăsta de acțiuni? Nu știu la ce acțiuni vă referiți. Păi, uite, vă spun acum punctual. În ceea ce ne privește pe noi, domnul Bucura, noi suntem într-un acord de susținere a guvernului alături de partenerii din USR, PMP, UDMR, ALDE. Tocmai că sunt parteneri, în virtutea asta v-am întrebat. Am constituit o majoritate parlamentară care a permis răsturnarea guvernului și care permite existența unui guvern care să poată să readucă România pe drumul cel bun. Am înțeles. Sunteți diplomat. Dați-mi voie să vă citesc ca să înțeleagă și telespectatorii. Azi, ora 12, deputatul USR, Cătălin Drulă se numește. Primele rezultate au venit din Auckland, Noua Zeelandă. Barna 47,6, Iohannis 27, Dăncilă 5, Diaconu puncte puncte. Ora 12, duminică, în plin proces de vot, Mioritic. Este normal ca un deputat al României să dea această informație? Întreb și eu. Sigur că dacă este o încălcare a legii, există autorități care să asigure respectarea legii, să-i sancționeze pe aceia care încalcă legea. Sigur că și noi puteam să dăm rezultatele din Australia, în care președintele României a câștigat. Noi nu am dat aceste rezultate. Și eu știu că nici legea nu prea vă dădea voie, că și noi azi la televizor am vorbit, parcă vorbeam așa de marțieni, nu puteam nici să sugerăm candidat sau... Domnul Mănăstire, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru intervenție. Scuze, dar... Mulțumesc pentru intervenție, domnule prim-ministru. Dezbatere cât se poate de fructuoasă. Bună seara telespectatorilor care urmăresc emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Orban, așteptăm rezultatele parțiale de la PNL. Pe liberali au un soft foarte bun, au un sistem de culegere de date. Undeva, poate după ora 2 dimineața, vom avea rezultate de la PNL, care cred eu să fie mult mai bune decât exit poll-urile astea. Mai era o întrebare, pe care vreau să-i adresez lui Ludovic Orban. Am început și noi să o discutăm. Discutam despre bazinul ăsta mare anti-PSD, aproape 65% împotriva PSD-ului, dar eu am o curiozitate, Gelu, duminică, legată de cele 10, 13, poate 14%, o să vedem la finalul zilei, de voturi pe care Iohannis le-a luat peste PNL. Deci Iohannis a venit cu o zestre de 14%, 13% peste Partidul Național Liberal, raportându-ne la europarlamentarele din mai. Cred că o să fie chiar de 15% la poate final. 15% o să crească. Păi de unde vin voturile astea? Din propria sa credibilitate, din oamenii care consideră că a fost un președinte mult mai bun decât ceilalți contracandidați. Și că ar fi un președinte mult mai bun decât ceea ce ceilalți puteau... Stați puțin, ăștia nu au votat PNL în mai. Vă spun imediat, da, sunt foarte mulți useriști care au votat atunci, da, și care consideră, spre exemplu, că domnul Iohannis este un președinte sau poate fi un președinte mai bun decât ar putea să fie domnul Barna. Da? Și dacă mă uit așa, văd și la PMP, aceleași, dar foarte mulți oameni care în mod normal ar fi votat PMP-ul, spre exemplu, dar care consideră că domnul Iohannis poate fi un președinte mult mai bun decât domnul Paleologu. Aceasta ar putea fi concluzia serii. Că domnul Barna nu a reușit să ia niciun vot de la PNL și de la simpatizanții domnului Iohannis, în timp ce președintele în funcție Klaus Iohannis a reușit să convingă electoratul dur al USR-ului și iată că aproape 8, 9, chiar 10% de la USR s-au întors către președintele Iohannis. Am și o explicație aici. De fapt, ar fi două explicații din punctul meu de vedere. În primul rând, că eu cred că PNL și Klaus Iohannis se apropie de același procent. Adică nu a venit PNL cu un procent la care s-a adăugat Klaus Iohannis, pentru că de la europarlamentare până acum, să nu uităm că s-au întâmplat niște lucruri. PNL a demonstrat că, nu știu cât are, 90 de voturi, a reușit să doboare un guvern. Să nu uităm că cetățenii, electoratul, aprecia foarte mult faptul că după atâția ani în care moțiunile de cenzură nu au avut niciun succes și în care aritmetică, tot folosea aici Dan Bucur aritmetica foarte bine de altfel, Ludovic Orban, care a negociat cu celelalte partide, a reușit să dea PSD-ul jos de la, de la guvernare. După care un alt succes al PNL-ului, de asta zic că eu cred că PNL a crescut de la alegerile europarlamentare până în prezent. Al doilea succes, când a capitalizat și a câștigat procente, a fost formarea guvernului. Ne amintim atunci jocul USR-ului și al lui Dan Barna în principal. N-au vrut să țin. Au dat jos cu chiu cu vai guvernul Dăncilă, după care au urmat două săptămâni absolut penibile în care Dan Barna se răzgândea în aceea zi de 3 ori. Ba că vrea, ba că nu vrea, ba că vrea alegeri anticipate care erau absolut imposibile și știa orice cetățean al României, chiar dacă nu era un atent observator al clasei politice și știutor al Constituției. Deci ce vreau să spun în concluzie este că e foarte posibil, am văzut de altfel și sondaje făcute săptămânile trecute, ca PNL să fie crescut și asta o să vedem anul viitor, mai ales după guvernare. Și al treilea lucru, imediat termin, și al treilea lucru care cred că a contat la acest scor, au fost cele 2, 3, 4, 5 zile, o săptămână are guvernul Orban, nu? Foarte bune. Am vorbit cu foarte mulți oameni și am primit foarte multe mesaje. Ne bucurăm că nu au așteptat 2 luni de zile ca să taie în carne vie. Adică, așa cum a zis Ludovic Orban, o să fac febră musculară, a fost foarte apreciat de cetățeni care s-au săturat de politizarea statului și au apreciat faptul că Ludovic Orban a venit și în fiecare zi a mai curățat puțin aparatul ăsta administrativ de pilele PSD-ului. Fundamentul că mai este mult de făcut, dacă am și eu o supărare personală, în continuare președintele ANAF-ului, da, cea mai importantă agenție, șeful fiscului în România, în continuare este omul lui Orlando Teodorovici și din informațiile mele, liberalii nu ar vrea să îl schimbe pe această celebră doamnă Mirela Triculescu, sau cum se numește. Mirela Călugăreanu, pardon. Asta cred că e o glumă, că nu ar vrea să-l schimbe. Nu, poate se pare că n-au avut vreme, dar să mențină Mirela Călugăreanu, dar se luptă să rămână. Bun, și sunt alții care își negociază sau încearcă să negocieze fără prizonieri, cum au spus, și fără prizonieri înseamnă fără prizonieri deloc. Ei, o să vezi că o să mai rămână, da, în Bucura, mulți prizonieri. Eu sunt mai sceptic. Este obligația noastră de jurnalist să fim sceptici. O secundă, Robert Turcescu, te rog. Deci, Iohannis, practic, este locomotivă electorală, este singurul politician care este locomotivă pentru formațiunea politică pe care, de la care a candidat. Domnul Mănăstirea, vreau să spun așa, pentru mine este o seară foarte tristă. Sigur, sunt mai multe motive, dar nu legate de cel legate de partid, de scorul, rezultatul obținut de candidatul partidului sunt cauza acestei tristețe majore. Tristețea majoră e una care ar trebui să ne bântuie pe toți, pentru că totuși Prezența la vot a fost cea mai slabă de la alegerile prezidențiale în ultimii 30 de ani. Atenție. Domnul Corban a spus altceva, dar nu, datele, 53, datele, da, sunt, datele sunt cât domnul se poate de evident. Deci, e îngrozitor pentru că asta ne arată că sunt mari probleme legate de ceea ce vorbeam la începutul emisiunii, selecția de cadre de oameni care să facă politică în România. N-a existat emoție, nimic în campania asta, falimentarea politică a unora de a nu participa la Robert, dezbatere. Asta cu emoția, n-a existat consistență în opinia mea. Asta da? N-a fost o campanie. Cu toată simpatia pentru Barna, de exemplu, el s-a chinuit, se vedea că nu are carne politică pe el. Nu are nici carisme. Asta ar trebui să fie marea îngrijorare a acestei seri, dincolo, sigur, de faptul că unii deschid șampanii. Mai am ceva să spun în chestiunea asta. Și a doua tristețe, oricât mie nu-mi place Dan Barna, am spus-o deși, ești martor, am spus-o în studioul ăsta și așa mai departe. Pe de altă parte însă, să trăim într-o țară în care o persoană precum Viorica Dăncilă, chiar în spate cu un partid ca PSD-ul, ca un partid mare, e clar că nu e rezultatul Vioricăi Dăncilă, absolut, e rezultatul mobilizării partidului. Dar să obțină totuși 22% la alegerile prezidențiale, o doamnă pe care, dacă nu era prim-ministru și ne-am fi întâlnit cu ea la piață, i-am fi zis să ne dea o legătură de Viorica Dăncilă, ceva, a fost primera în România, te aude. Exact în acest moment, Robert Turcescu este alături de noi. Viorica Dăncilă să obțină un scor de 22% e trist. E foarte, bună seara, foarte trist. Doamna Viorica Dăncilă, bună seara. România. Mulțumesc pentru intervenție. Bună seara și spuneți-i domnului Turcescu că nu-i dădeam pătrunjel la piață. Și e foarte ușor să jignești. Eu cred că trebuie să ducem o politică civilizată. Spuneți-i lui Nicolice asta, lui Iordache și eventual sunt atributul oamenilor. Robert Turcescu, o să te rog să facem un dialog cu doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă, sunteți mulțumită de rezultat? E... Sincer, noi cu ochii telespectatorilor, cu ochii jurnaliștilor, nu am văzut foarte mare entuziasm la PSD. Sunteți ponderați, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, pentru că așteptați datele oficiale? Da, așteptăm datele oficiale, așteptăm procesele verbale, așteptăm rezultatul la numărătoarea paralelă. Am convingerea că am intrat în turul 2 și aici pot să fiu de acord cu domnul Turcescu. Este o muncă de echipă, este munca a tuturor colegilor din teritoriu și vreau să le mulțumesc pe această cale. Este munca primarilor, a simpatizanților și militanților noștri, dar și a cetățenilor care au crezut și cred în noi. Când veți avea datele parțiale? PSD are o rețea foarte bună de colectare de date. În câteva ore, când le veți obține? Pentru că sunt date, în opinia mea, le-am spus și eu de la PNL. Vă rog. În câteva ore vom avea. Eu nu o să plec de la sediul de partid până nu o să am rezultatele finale. Mai departe, dacă scorurile sunt așa, veți intra evident în turul 2. Așteptați dezbaterea cu președintele Klaus Iohannis, când o să-i transmiteți eventual o solicitare pentru a... Chiar din seara aceasta îi transmit președintelui Iohannis, candidatului Iohannis, o invitație la o dezbatere 1-1, în care președintele Iohannis să spună ce a făcut în cei 5 ani de mandat, iar eu să spun ce am făcut în calitate de prim-ministru în cei 1 an și 9 luni de mandat. O ultimă întrebare, doamnă. Cred că noi trebuie să vorbim prima dată despre ceea ce am realizat. Doamna Dăncilă, au fost dezamăgiți colegii dumneavoastră că ați pierdut guvernarea și a avut vreun impact asupra scorului partidului și a dumneavoastră ieșirea de la guvernare? Moțiunea de cenzură este un instrument al opoziției. Ceea ce ne-a deranjat a fost trădarea și faptul că 6 bărbați de stat, 6 oameni politici în funcție cu candidatul Iohannis s-au chinuit să dea jos un guvern și au venit în schimb cu un program de austeritate. Acest lucru ne-a deranjat. Mulțumesc, doamna Dăncilă. Trebuie să luăm pauza comercială. Am o întrebare pentru doamna Dăncilă, se poate? Te rog, Robert, te rog, o este foarte scurt. Doamna Dăncilă, cum vă explicați demobilizarea activului dumneavoastră de partid în fiefurile tradiționale pe care le-ați dominat timp de 30 de ani? Mă refer la sudul țării și la Moldova. Ok. Dar de unde știți acest lucru? Pentru că încă nu avem rezultatele finale. Eu vă spun că avem mintea ceva mai ascuțită noi ăștia jurnaliștii decât dumneavoastră probabil și uite că am aflat mai dinainte. Bun, e frumos că... Adică noi și citim cifrele din sondaje, nu știu dacă dumneavoastră vi le spune cineva. Te rog că există un delay. Doamna Dăncilă, vă rog frumos, duceți-vă ideea până la capăt. Există un delay de comunicare din cauza transmisiei. Nu, aici eu am văzut că bărbații aceștia puternici știu foarte bine să jignească. Eu nu o să procedez la fel pentru că știu că trebuie să fiu un om respectos pentru a primi respect din partea celorlalți. Vom avea rezultatele finale pe fiecare județ în parte. Și bineînțeles că în funcție de targetul pe care și l-au asumat, vom avea o discuție. Mulțumesc, doamna Dăncilă, pentru intervenție. Pauză și revenim aici în direct. Dezbaterea continuă. Nu vezi dealul ăla? Ăsta de aici? Nu, 1, 2, 3, al treilea. Te duci direct până în vârf și când vei ajunge acolo, ți-o-i spune unul din secretele Painoșagului. Nu, hai, du-i. Al treilea? Treilea, du-te! Nu ai ajuns, bravo! Toate drumurile duc la Painoșag. Poate Ardealul. Tradiția merge cu Fainoșag. Tot eu te rezolv. Țac, pac, țac, pac. Nea, Ilie, au ieșit perfect. Dacă vor ține ca și ceilalți pe care i-ai reparat, e super. Țac, pac, noul adeziv pentru încălțăminte sport. Țac, pac, secretul cizmarului. Hemoroizii pot genera simptome precum disconfort, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați Cicatridina supozitoare, numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina supozitoare, tratament adjuvant al proceselor reparative ale canalului anorectal, fisuri anale, în caz de hemoroizi interni și externi. Cui spunem da în viața asta? Celor alături de care ne simțim în stare să urcăm pe vârful cel mai cel. Ba chiar și să sărim puțin în gol. Da celor care ne ajută să alegem cu cap și ne spun pe bune ce cred când întrebăm ce să fac. Da celor despre care știm că vor fi acolo pentru noi, noapte și zi, cu o vorbă caldă, un sfat bun și orice ne va trebui. Suntem puternici pentru că știm să spunem da. Da, Dona. Niciodată n-am fost atât de extenuat. Și nici atât de mândru de mine. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Noua anvelopă de iarnă Nokian Snowproof aduce siguranță, confort și o excelentă aderență pe zăpadă. Testată și dezvoltată la cercul polar în condiții de iarnă extremă, anvelopa Nokian Snowproof îți garantează un șofat fără griji. Nokian Tires, inventatorul anvelopei de iarnă prin centrele Vianor sau pe vianor.ro. Ai un telefon fix Tect 6.0 precum acestea? Verifică acum dacă are marcajul CE pe aparat sau pe ambalaj. Telefoanele Tect 6.0 sau echipamentele electronice fără marcajul CE sunt ilegale în România. Pot afecta chiar și apelarea numerelor de urgență. De aceea, dacă telefonul tău nu are marcajul CE, scoate-l din uz chiar acum. Utilizarea telefonelor fixe fără fir DECT 6.0 provenite din afara Uniunii Europene, fără marcaj CE, este ilegală și se sancționează conform legislației în vigoare cu amendă contravențională între 500 și 5.000 de lei. Campanie realizată de Ancom. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Îți lipsește energia dimineața? Energizează-te cu Vitamax. Tehnologia capsulelor moi cu conținut lichid asigură o combinație unică cu un efect energizant asupra corpului și minții. Vitamax. Te întreci cu energia. Acum în farmacii, noul ambalaj. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În fiecare zi te poți întâlni cu situații neprevăzute. O zgârietură, o tăietură sau chiar o arsură care se pot infecta. Ai grijă și folosește Baneocin. Se aplică ușor, dezinfectează rana și ajută vindecarea. Baneocin tratează rănile și ajută vindecarea. Baneocin, un produs Sandoz. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii încărnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. Încărnați? Da. No, păi vedeți? De-aia-i dau ăștia afară de la noi, din UE! La elit nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. Într-o lume în care provocările devin mai complexe, trebuie să găsim soluții împreună. În fiecare zi, eroi obișnuiți din toate țările Uniunii Europene își unesc forțele pentru a proteja mediul nostru înconjurător. Sănătatea noastră și societatea noastră. Împreună, ei fac Europa un loc mai sigur pentru noi toți. George? George, George, mă ajut, te rog. George, iar să constip apa. Senalax, Senalax. Senalax conține sena și cușin, plante tropicale cu efect imediat împotriva constipației. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Să prinzi cele mai tari reduceri, misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Ai până la 36% reducere la espresoarele Nespresso și primești un voucher de până la 250 de lei pentru cafea. Doar acum Nespresso Pixi Titan cu presiune 19 bar este 399 de lei. Flanco, împlinim 25 de ani! Am învățat de la mama ce înseamnă să fii femeie. Îmi spunea uneori că nu e așa de simplu, că nu ai de ales, dar că nu trebuie să te dai bătută. Antispasmin combate cu succes spasmele cauzate de afecțiunile biliare, gastrointestinale, urinare și ginecologice. Eu am ales să înfrunt spasmele abdominale cu antispasmin, pentru că odată ce oprești durerea, nimic nu te mai poate opri. Luptă împotriva spasmelor abdominale cu antispasmin. Fără durere e putere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vreau să ai curajul pentru primul pas. Fără hartă, fără compas. Să mă lași să fiu eu ghidul tău. De-i bandă sau loc trec la bine și la greu. Unde nu cad ploile, nu au cum să crească flori. Unde nu sunt oameni buni, nu există sărbători. Prin urătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine. Ai venit în inimă. mama, ah, ah. E poezie viața mea, inima trecită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Drumul spre casă și drumul acela pe care abia îl aștepți. Drum aventuros. Drum anevoios. Drumul spre visurile tale. Drumul spre succes sau drumul spre destinații încă necunoscute. Indiferent ce drumuri te așteaptă, avem un SUV pentru tine. Profită de ofertele speciale la Touareg și la celelalte modele Volkswagen SUV. Volkswagen. Ana, la tablă. Ca să trăiești viața din plin, ai nevoie să respiri în voie. Când gripa sau răceala nu te lasă să respiri, încearcă Bixtonim Xilo. Bixtonim Xilo eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul persistă până la 10 ore. Și respiri mai ușor. Bixtonim Xilo. Respiră liber. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Nou, scapă de tusea seacă și productivă cu Coltusin acțiune rapidă. Coltusin te scapă de tuse. Și pentru copii începând cu vârsta de un an. Știm cu toții că familia, îmbrățișarea, natura au un efect benefic asupra imunității. La fel ca și noua gamă Bereș Vitamina C Retard cu vitamina D3 și extract de măceșe. Alege acum gama Bereș Vitamina C cu eliberare prelungită. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Parodontax Complete Protection. Dacă scuipi sânge când te speli pe dinți, alege o pastă de dinți pentru gingii sănătoase sau una pentru dinți puternici. Acum nu mai trebuie să alegi. Pasta de dinți Parodontax Complete Protection are 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Întreabă medicul dentist despre problemele gingivale. Încearcă acum Parodontax Complete Protection Whitening. Ce faci, vecină? Ce problemă, mână? S-a stricat în vară. Decât să o repar, mai bine cumpăr altă. Da, cu ce? Bagă, gicuță, bagă! Bagă! Că și mâine ai o tură. Credit rapid între 2000 și 4000 de lei în 24 de ore. Comisiune zero. Sună acum la steluță 7171. Atenție la mine, toată lumea! 10, 9, 8, 7! Nu mai aștepta! La Altex și Media Galaxy Black Friday a început! Fii primul la oferte! Ia-ți mașina de spălat Gorenie, 8 kg la 1195,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi, combina frigorifică Gorenie la 1147,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi și mixer vertical Gorenie la 194,9 lei! Acum, la Altex și Media Galaxy. Tot mai mulți pacienți se plâng atât de sensibilitate dentară, cât și de probleme gingivale. Ambele afecțiuni au nevoie de o atenție sporită. Recomand cu încredere pasta de dinți Sensodyne Sensitivity & Gum. Reduce sensibilitatea dentară și problemele gingivale. Și eu am folosit-o și este chiar eficientă. Cu Philips Latte Go, prepararea cafelei este mai simplă. 1. Apasă pentru a savura gustul boabelor proaspăt măcinate cu spumă catifelată de lapte. 2. Inovația Latte Go, sistemul de lapte cel mai rapid de curățat. 3. Bucură-te de o varietate de cafele delicioase. Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Centrum. Multiple beneficii pentru sănătate într-un singur comprimat. Află care centrum ți se potrivește pe centrumvitamine.ro. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Suntem în direct, a trei ore de dezbatere. Informațiile pe care le-am primit clarifică oarecum situația. În acest moment, Klaus Iohannis este câștigătorul detașat al primului tur, aproape 40%. Pe locul 2 este Viorica Dăncilă, cu aproape 6% în fața lui Dan Barna. Vă repet că se așteaptă numărătoarea din diaspora, dar greu de crezut că se poate schimba în acest moment. O să vedem ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla o răsturnare spectaculoasă de situație, dar poza momentului este următoarea: Dăncilă pe locul 2 cu 6% în fața lui Barna, Iohannis câștigător detașat. Încep să apară informațiile. Partidele vor prezenta într-o oră, oră și jumătate, atât cei de la PNL cât și cei de la PSD vor prezenta numărătorile paralele, da? Pentru că reprezentanții partidelor din secții trimit deja la centru procesele verbale, informațiile din procesele verbale, sunt numărători paralele care sunt mult mai acurate, mult mai corecte decât exit poll-urile făcute de casele de sondare. Suntem în dezbatere a treia oră, maratonul, spectacolul alegerilor continuă aici pe B1 TV, alături de Oana Stănciulescu, Dan Bucura, Oreste Teodorescu prin telefon. Ni se alătură prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Bună seara, Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Mănăstire, bună seara invitaților dumneavoastră, jurnaliștilor prestigioși și militanți pentru democrația românească, Oana Stănciulescu, Oreste Teodorescu, Dan Bucura. Vin să vă dau informații de ultimă oră, domnul Mănăstire, dacă îmi permiteți, salutându-i pe toți respectatorii dumneavoastră. Pe numărătoarea noastră paralelă avem 14.396 de secții numărate, deci 77% dintre secții sunt numărate, deci aproape 80% din secții. Și avem următoarea situație. Klaus Iohannis, 37,7%. Viorica Dăncilă, 25,04%. Dan Barna, 12,14%. Mircea Diaconu, 9,06%. Toader Paleologu, 5,24%. Deci, dacă îmi permiteți, repet. Deci, 14.396 de secții numărate din aproximativ 18.700 de secții, deci undeva la 77% dintre secțiile de vot totale. Avem Klaus Iohannis, 37,7%, Viorica Dăncilă, 25,04%, Dan Barna, 12,14%, Mircea Diaconu, 9,06%, Toader Paleologu, 5,24%, Kelemen Hunor, 4,2%, doamna Ioana Brusel, 1,76%, domnul Alexandru Cumpănașu, 1,2%. Deci cam așa arată la aproximativ 80% din măsurătoare. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au crezut și cred în președintele Klaus Iohannis și mai ales celor care cred în democrație și care au luptat cu PSD timp de 3 ani de zile din societatea civilă, din presă sau din partidele de opoziție. Așteptăm rezultatele din diaspora. Din diaspora, în aceste numărători pe care noi, eu vi le-am anunțat, intră aproximativ 140 de secții dintr-un total de 838 de secții. Pe aici, asta era întrebarea, curiozitatea, da? Deci, practic, n-ați făcut numărare paralelă în diaspora? În diaspora 140 doar, domnul Mănăstire. Deci, cam o cincime, poate a șasea parte din secțiile de vot din diaspora, încă sunt deschise secții de vot în diaspora. Da, dar aici trebuie remarcat, pentru că noi am operat și am făcut analize pe exit poll-uri, 12% pentru Dan Barna sunt extrem de mici. Foarte puțin, da? Domnul Mănăstire. E foarte puțin în comparație cu ce au prezentat casele de sondare, care le dădeau pe Barna undeva la 19%. Adică diferența asta se poate acoperi pentru Dan Barna cu ce o să vină din diaspora? Domnul Mănăstire, casele de sondare, doar exit-poll-urile în sine nu l-au dat mai sus de 16-17, doar pentru că au ponderat și diaspora. Singurii a fost un sondaj făcut la telefonic în ziua votului, care nu s-a intitulat exit poll, și acolo l-au dat undeva mai sus, la 18-19 puncte, 18 puncte, da. Crești 19 puncte. Au ponderat, restul, da, au ponderat, da, cu cei ponderat, din diaspora. Dar, practic, în momentul ăsta, cu toate cele aproape 700.000 de voturi care s-au exprimat în diaspora, sunt până la ora asta 682.000, dar încă mai există secții de vot care, nu, care sunt deschise, în Marea Britanie, spre exemplu, și Irlanda. Nu, Dan Barna, practic, chiar dacă ar lua de acolo jumătate dintre voturi, deși estimarea mea, discutată cu Orestie Todorescu, cu Ana, cu Dan, chiar astăzi, este că și în diaspora va câștiga tot Klaus Iohannis, cu un scor care va fi mai mare de 10% între domnia sa și, urmăritorul dânsului, Dan Barna. Nu vreau să fiu în pielea domnului Dan Barna astăzi. Noi am estimat că votanții USR Plus se vor îndrepta în proporție de 30-40% spre Klaus Iohannis. Cert este că, așa cum arată rezultatele, se pare că procentul celor care au optat Klaus Iohannis în primul tur, încă din primul tur, din rândul votanților USR Plus de la europarlamentare, este mai mare. De asemenea, avem rezultate parțiale pe București. Aici situația este de asemenea 4%, deci 4% avea în față, la 30% din secții numărate, președintele Iohannis față de Dan Barna. Deci nici Bucureștiul, pe estimarea de o treime, repet, o treime doar avem numărat, aproximativ 30-31%, nu, nici aici n-a reușit Dan Barna să ia votul peste președintele Iohannis. Plus că avem județe cum e Sibiu, unde președintele Iohannis a luat până la această oră, având numărate peste 80% din secții, avem la Sibiu președintele cu 75% într-un loc de unde nu e doar domnia ta, este și domnul Barna. Bun, în concluzie atunci, Raleș Bogdan, aritmetic, din analiza voastră de la PNL, nu există nici o șansă ca Dan Barna să intre în turul 2 în acest moment? Nu, nu, nu. Situația este, eu am la ora, sunt martori colegii dumneavoastră de la B1, și alți jurnaliști care au fost foarte mulți. Eu am coborât la ora 8:05, după ce am avut rezultatele de ora 19:30, 18:10, am coborât relaxat în curte și le-am spus jurnaliștilor prezenți în holurile noastre de la Modrogan, gata, situația e închisă, turul 2, Iohannis Dăncilă. Colegii mei s-au uitat lung, m-am dus și în rândul, în staful de campanie și am zis, gata, liniștiți-vă, nu, Klaus Iohannis este pe primul loc. În momentul ăsta lucrurile sunt extrem de clare, ierarhia este extrem de clară. Klaus Iohannis intră masiv pe locul întâi, următorul clasat va fi la jumătate din scorul pe care l-are dânsul. Ce e important acum pentru mine, ca să înțelegeți, și cred că și pentru cei din studio, cunoscându-i foarte bine, este miza de la miza diasporei. Pentru că acolo foarte puțină lume a înțeles că oamenii aceia își doresc să voteze, doresc să participe la viața politică din România. Cei mai mulți credeau că vor fi între 300 și 400 de mii de votanți. Le-am spus că vor depăși 500 de mii. Mă bucură enorm. La un moment dat Raleș am vorbit Bogdan. De 600-700 de mii. Iată că se apropie de 700 de mii. Înseamnă 8%, domnul Mănăstire. Deci 8% din totalul votanților vine din diaspora. Suntem obligați față de acești oameni, inclusiv cu deputați și senatori de diaspora, nu doar cu 2 senatori și 4 deputați. O secundă, Raleș Bogdan, avem informații de la Biroul Electoral Central de data asta, informațiile oficiale, da, din partea instituției care monitorizează și care organizează alegerile oficial. Klaus Iohannis 36,7%, un scor apropiat de ce măsurați voi la PNL paralel. Viorica Dăncilă 25,74%. Dan Barna, atenție, doar 11,47% după numărătoarea făcută de Biroul Electoral Central, numărătoare evident parțială în acest moment. Probabil, da, în acest moment spun eu că lucrurile sunt cam tranșate, Barna nu are cum să intre în scurul 2 și este posibil să obțină un scor electoral pe național mult mai mic decât cel pe care l-au indicat casele de sondare prin exit poll, și aici se va deschide o discuție cum au apărut 3-4% în plus pentru Dan Barna la exit poll-uri. O să vedem ce se întâmplă în orele următoare. Dacă îmi permiteți. Din diaspora, foarte probabil Dan Barna va reuși să mai aducă între 2 și 3%, dar așa cum arată rezultatele și trendul, Eu cred că președintele Iohannis va câștiga diaspora undeva între 45-50 și 55%, adică va mai lua din diaspora încă 4%, care să-l ducă, miza noastră este 40. Deci noi avem miza cifrei 4, adică să, asta este targetul fixat de noi, să obținem la orice număr de votanți 9 milioane, 10 milioane, 9 milioane 400 de mii cât avem practic, 8 milioane cât erau, dar acum știm cifra 9,4, să obținem cu 4 în față. Deci miza noastră este ca după numărarea voturilor din diasporă, Klaus Iohannis să fie acolo, 39-41%. Bun, dar o întrebare legată de diaspora și apoi intrăm în dialog, în dezbatere cu invitații mei din platou. Ce s-a întâmplat în diaspora? Pentru că cei de la USR aveau speranțe foarte mari pe acest vot din diaspora, dând informații. Astăzi, scuză-mă să duc ideea până la capăt, a spus-o și Dan Bucura, pe parcursul zilei, pe rețele sociale, în special pe Facebook, simpatizant de la USR dădeau, cum să spun eu, un scor covârșitor pentru Dan Barna, 70% pentru el în diaspora, și vedem că până la urmă intoxicarea asta, informațiile fake news-urile astea nu s-au dovedit. Repet, USR-iștii au avut speranțe mari pentru Barna în diaspora, dar vedem că nu este deloc așa. Domnul Mănăstire, lucrurile sunt extrem de clare, s-a terminat o etapă și acum putem vorbi ceva mai liber decât am făcut-o până acum și îmi cer scuze pentru momentele în care n-am putut să spun chiar tot ceea ce... Lucrurile sunt simple. Cine cunoaște diaspora românească știe câteva lucruri. Diaspora românească are profunde accente creștine. Este legată de tradiții, are un curent conservator extrem de puternic și, de asemenea, pentru diaspora românească se întâlnește în general în jurul bisericilor, ortodoxe, catolice, neoprotestante sau protestante din afara granițelor. E locul de întâlnire istoric al exilului românesc, care a fost transferat apoi pentru acest lucru a contat extrem de mult în discursul candidaților și în poziționarea diasporei față de anumiți candidați. Doi, nu vreau să fac nimănui statui, nu vreau să laud, dar dacă undeva au contat trei oameni, acel plus sigur candidatul nostru, în primul rând candidatul nostru și trei oameni, eu trebuie să mă înclin alături de întreg Partidul Național Liberal și de președintele României în fața a doi oameni care și-au pus credibilitatea lor uluitoare și am văzut-o cu ochii mei. Domnule, nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, eu nu mi-am dat seama cât am fost realizator, că am atât de mult respect în diasporă și atât de multă apreciere. Vă pot spune ceva. Am văzut aprecierea și respectul de care se bucură doi jurnaliști excepționali care au ales ca trei ani de zile să facă militantism pentru păstrarea statului de drept și a drumului european al României. Oreste Teodorescu, Ana Stănciulescu. În diasporă, în scorul pe care îl obține Partidul Național Liberal, respectiv Klaus Iohannis, a contat și prezența a trei oameni. Rareș Bogdan, Oreste Teodorescu, Oana Stănciulescu. Au fost extrem de importante aceste trei persoane în bătălia pe diasporă, pentru că noi am fost oamenii care am apărat diaspora în momentele în care a fost umilită de Bădălău și alte personaje infecte ale spațiului politic din România, de personajele care o jigneau într-un mod incalificabil, Codrin Ștefănescu, mitralieră, Nicolicea și ceilalți, oameni care n-au înțeles diaspora și care au încercat să o umilească. Au fost foarte puțini oameni care au apărat acești oameni, acești români frumoși, care n-au plecat de bine acolo. Ei, a contat și acest lucru în bătălia care s-a dus, iar Klaus Iohannis are o imagine extrem de bună în diasporă. Veți vedea, cei care spuneau că Iohannis nu va obține în diasporă nici 20%, nu cunosc nici sufletul diasporei, nu cunosc nici realitatea din diaspora. Acolo e o România mai mică. Oreste dorește să intervină. Rari, vreau să-ți mulțumim foarte mult pentru aprecieri, să nu uităm totuși și de prezența extrem de argumentată și de consistentă a lui Robert Sigartău, și vreau să vin cu niște vești bune pe care le-am primit acum, mai ales știind că efortul tău și al nostru pentru a-i aduce pe frații noștri din diaspora la posibilitatea de a vota decent în România a contat foarte mult. Vin cu niște vești bune din anumite fiefuri care păreau așa în propaganda unor posibil parteneri de de guvernare PNL-ului că ar aparține USR-ului. Și uite că s-au numărat parțial, e un exit poll la Calais, în Franța, unde candidatul PNL a obținut 80 de voturi, cel al USR doar 59, PMP 8, PSD 6, Mircea Diacu 9% și, surprinzător, în Sonderborg, în Danemarca, Claus Iohannis 375 de voturi, Barna 256, Paleologul 73 și Dăncilă doar 7%. E foarte posibil ca marea surpriză neplăcută pentru USR, cu oareșe regret o spun, va fi că în diaspora vor obține mult mai puține voturi decât se așteptau. Oreste, îmi permit să spun, acest desant organizat încă de la legile europarlamentare, Robert Sighiartău, Rareș Bogdan, Siegfried, apoi faptul că voi ați continuat practic să fiți în mijlocul oamenilor, să le explicați ceea ce ați început să faceți încă de la Ordonanța 13 încoace, a contat foarte mult. Plus că am avut candidatul Claus Iohannis, un om respectat, un om iubit, un om apreciat, un om cu care nu ți era rușine să te prezinți în fața acestor oameni. Iată că avem rezultate și din țară. Acum mi-a adus Dan Motreanu, eu stau într-un colț al sediului aici, vorbind cu voi, și mi-a adus pe o hârtiuță rezultatele de la Sibiu. Claus Iohannis, 67%, s-a închis numărătoarea pe Sibiu. Viorica Dăncilă a obținut 10,9%, deci 11%. Dan Barna pe Sibiu, locul 3, 9%. Sunt informații, cum să spun eu, șocante, e greu de crezut. Da. Dan Barna, fiind din Sibiu, a fost învins, practic, în județul lui, de Viorica Dăncilă. Vreau să vă spun ceva, domnul Mănăstire. Astăzi au circulat tot felul de SMS-uri, de mesaje. Diaspora, Dan Barna va lua peste 50%, Claus Iohannis 30%. Și am încercat să explic că nu se poate, deci nu poate câștiga în fața lui Claus Iohannis nimeni în diaspora, deoarece am văzut starea de spirit a diasporei. Și nu când terminați, să se bate am înțeles, Rareș Bogdan, când terminați numărătoarea paralelă? Când o să avem datele? Eu, dacă îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră și al colegilor din presă, foștii mei colegi, dragii mei prieteni și colegii dumneavoastră acum, am să vă trimit tuturor celor patru din studio și colegului dumneavoastră, excelentului dumneavoastră producător, Alex, vă trimit măsurătoarea în timp real. Deci, așa cum avem noi măsurătoarea în timp real, vă trimit și vă puteți să le anunțați pe ecran. În momentul ăsta avem numărat, repet, 77% dintre secții, poate am ajuns la 78% de când eu sunt în direct cu dumneavoastră. Situația este una extrem de clară, Claus Iohannis 37 și Viorica Dăncilă 23 și respectiv Dan Barna 12% și. Ce e de observat este că Dan Barna nu reușește să obțină procentul partidului și în piepurile în care aștepta un scor foarte mare, Claus Iohannis a reușit să detroneze și acolo. Practic, Claus Iohannis față de europarlamentare, unde PNL a obținut 27%, obține la aceste alegeri undeva cu 12-13% mai mult decât a obținut Partidul Național Liberal la alegeri. Deci, practic, încă o jumătate din scorul PNL îl aduce Claus Iohannis pentru exclusiv venit pe spatele domniei sale, pe lângă scorul partidului. O mică precizare, Biroul Electoral Central a numărat 86% din voturi, deci practic în câteva minute o să ajungem la 100% și vom ști. Biroul ce dă? Deci, ce dă? Aștept de la producători de informațiile, ne-au comunicat doar procentul de numărare, să vedem. O scurtă completare, Dan Bucura, o scurtă completare, pentru că tu ai, normal, înțeleg această dragoste diaspora, da? Și de-aia te-ai și focusat 80% poate din intervenția ta pe asta, dar eu aș vrea să te aduc un pic în România, pentru că ai spus mai devreme, Dan Barna este mult sub scorul partidului. Și eu aș vrea să te întreb și să discutăm de următoarea temă și teză. Nu e totuși posibil ca mutarea aia de electorat către Claus Iohannis, și care evident n-a existat doar în diaspora, a existat foarte substanțial și la noi în România, să nu fie neapărat datorată candidatului Dan Barna, ci poate și unei atitudini, hai să spunem, unei dezamăgiri a publicului votant USR Plus, până la acest moment? Domnul Dan, lucrurile sunt foarte bine punctate. Dan, dacă USR și-ar fi asumat intrarea la guvernare, răsturnarea guvernului și intrarea la guvernare, faptul că au avut acea codeală, acea nehotărâre, acel pas în lateral, a creat nemulțumire în rândul votanților dreptei, care spuneau, bine, noi luptăm cu PSD-ul să-i trimitem acasă și să ne asumăm guvernarea. Voi, cum adică? Vreți să participați, dar să nu vă băgați? Cum e asta? Lămuriți-ne și pe noi. Deci asta cred. Deci eu am făcut câteva gesturi politice greșite în ultimele luni. Pe lângă asta, deși au avut susținere pe câteva platforme media importante, foarte importante chiar, în rândul publicului dreptei, spre exemplu, nu au știut să vină să se bată pe o zonă a dreptei extrem de importantă pentru public. Vorbesc de studioul domnului Mănăstire, la dosar de politician. Eu, dacă aș fi fost strategul lui Dan Barna sau aș fi fost consilierul lui, l-aș fi sfătuit să încerce orice intrare, el sau cei din jurul purtătorii de mesaj, exact acolo, pentru că, vă dau un exemplu, eu am intrat în locuri unde am avut chiar discuții cu prietena mea, Oana, de ce intru. Pentru că e cumva un public care nu era neapărat al nostru, dar am intrat, mi-am asumat un război foarte dur și am riscat, intrând pe două televiziuni care nu erau neapărat prietene, pe lângă televiziuni care aveau un public de dreapta consacrat. Raleș Bogdan, nu, aici nu discutăm despre prietenii, despre antipatii. Am fost echilibrați în această campanie, vom fi și în turul 2 fără doar și poate. Și în campaniile care vor veni, trebuie să fac o precizare, că ai amintit prezența USR-ului sau neprezența la dosar de politician. Colegii mei, eu personal am făcut toate demersurile pentru a-l invita pe Dan Barna și pe alți reprezentanți ai USR. Foarte puțini au acceptat să vină la această emisiune și la emisiunea ale colegilor noștri. Acum putem, că suntem deja trecuți de ora 23, a trecut primul tur, putem spune lucrurilor mai pe nume. Dan Barna a fost deranjat de faptul că aici, la dosar de politician, am prezentat informațiile care, evident, erau de interes public cu privire la afacerile pe bani publici făcute de Dan Barna, proiectele europene. Asta cu mult înainte, de exemplu, de investigația Rise Project, și a fost o mare supărare în zona USR, pentru că noi am îndrăznit... Masiv, eu am vorbit de Dragoș Pâslaru, am vorbit de... A fost o supărare, da, legată și de Cosette Chicreu, de alți lideri ai USR, și practic ei au considerat că a prezenta aceste informații au fost, de fapt, niște atacuri la adresa lor. Au decis să nu vină aici, eu la cred... B1 TV. A fost decizia lor, am respectat-o. Este o greșeală atunci când te adresezi unui public de dreapta care se informează în top 3 surse de informare din B1 și din emisiunea dumneavoastră sau a colegilor dumneavoastră de mai devreme sau a colegului dumneavoastră care urmează după dumneavoastră. E o greșeală să ocolești zone unde știi că publicul tău potențial se uite. De asemenea, în seara asta se mai anulează un mit. Pentru că anumiți domni din jurul domnului Dan Barna l-au acuzat pe Toader Paleologu, l-au atacat pe Toader Paleologu sau pe Traian Băsescu sau pe cei din PMP, pe Eugen Tomac sau ceilalți, că fac un joc în care încearcă să, în care practic intrarea lui Toader sau Teodor este menită să-l scadă pe Dan Barna. Păi vedem că nu-i chiar așa, pentru că practic Teodor a câștigat publicul, a avut o prestație foarte bună din punctul meu de vedere, chiar plăcută, a unui om inteligent, cultivat, și a reușit să ia scorul de la europarlamentare și puțin în plus. Se va vedea și în diasporă, pentru că el a reușit să ia niște voturi din diasporă deloc puține. Dar nu așa cum au estimat cei din jurul domnului Dan Barna, spunând, domne, a venit Toader Paleologu și din cauza lui noi intrăm noi în turul 2 cu Iohannis. Păi chiar și în cazul în care ar fi fost, n-ar fi candidat deloc PMP-ul și ar fi susținut un candidat, deși eu sunt convins că dacă era să susțină mai repede candidatul nostru, adică pe domnul Claus Iohannis, dar să spunem că se înțelegeau și îl susțineau pe domnul Dan Barna, chiar și cu acel scor tot nu ar fi reușit să ajungă în turul 2, pentru că n-au reușit să-și mobilizeze electoratul de la europarlamentar, un electorat de 22%, care nu s-a mai simțit reprezentat de data asta din cauza și unor greșeli. Nu atât omul a fost aici, aici au contat și greșelile de strategie. Principala greșeală de strategie politică a fost momentul în care ne-au lăsat singuri să ne asumăm guvernarea, în care noi am arătat curaj, am arătat hotărâre, am arătat că ne pasă, am arătat că nu gândim deloc politicianism, gândim pur și simplu pentru România, în interesul național al acestei țări, și cei care au stat cumva deoparte și au făcut calcule politice, au părut cumva că nu sunt la fel de interesați, la fel de hotărâți, la fel de dedicați ca și noi. Practic, pașii pe care Partidul Național Liberal i-a făcut în acest an și strategia pe care PNL a avut-o împreună cu președintele Iohannis s-a dovedit câștigătoare. Președintele da. Iohannis... Mulțumesc, Rareș Bogdan. Hai să spun eu, să-i spun eu 30 de secunde că dacă Rareș mi-a rostit numele, să fac și o precizare, pentru că e posibil să nu se înțeleagă și poate că mulți nu înțeleg ce am căutat și eu în aceste ultime săptămâni în diasporă și aș vrea să-mi explic cumva Rareș. De 30 de ani sunt un jurnalist anti-PDSR, PSN, PSD și toate extensiile și transformările PSD-ului, pentru că mi-am început cariera la Dreptate, deci anticomunist. Și cred că după 30 de ani de presă ar trebui să închidem etapa asta cu urmașii comuniștilor și să înceapă cineva să construiască țara. Și cred că în diaspora am întâlnit foarte mulți oameni în diaspora foarte buni, profesioniști în construcții, în medicină, medici și așa mai departe, oameni care au terminat facultății acolo și care cred că ar trebui să, ca voi și cei care vor conduce țara de acum încolo, să-i luați și să vină acasă, să aibă mână să vină acasă, așa cum Rareș Bogdan, Ion Brătianu făcea la 1900, când era prim-ministru, își aducea oameni deștepți care erau școliți români în afară. Deci acestea sunt motivele pentru care și evident că am crezut în, și cred în candidatul pe care l-am și votat, asta este. În America este o practică atunci când eu nu sunt, sunt un analist, un comentator, e practica ca analiștii să spună dacă sunt de dreapta, sunt de stânga și lucrurile sunt foarte clare. Deci eu sunt de dreapta de 30 de ani și am votat așa cum am mulțumesc și spus. Mulțumesc, Rareș Bogdan, pentru intervenție. Așteptăm datele parțiale de la PNL, pentru că rămânem în direct până la ora 24. Mulțumesc pentru intervenție. Vreau să mai fac niște precizări care au legătură cu emisiunea noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru că de 6-7 luni s-au adăugat sute și sute de mii de telespectatori pentru B1 TV, pentru Dosar de Politician. A fost o muncă intensă a colegilor mei din producție, a producătorului emisiunii, a noastră, a tuturor. Vă mulțumesc că ați venit în rând mare alături de mine să dezbatem și să prezentăm realitatea. Și s-a mai întâmplat un fenomen, ca să continui ideea legată de Dan Barna și cei de la USR. Pe mediile online, pe Facebook în special, noi cei de la Dosar de Politician, dar de la B1 TV, am fost criticați, ca să spun elegant, am fost atacați pentru că, de fapt, mai simplu spus, ceea ce prezentăm noi în fiecare seară nu contează și că electoratul USR-ului nu are legătură cu postul de televiziune al nostru, cu emisiunea mea și că nu contează pentru un politician tânăr, cum este Dan Barna, să vină aici la B1 TV și la Dosar de Politician, pentru că nu are de câștigat nimic electoral. Omul ăsta neînțelegând că atunci când mergi și ești invitat de mass media, că este B1 TV, un alt post de televiziune, trebuie să gândești prezența acolo, până la urmă, făcând un serviciu public, a informa românii și telespectatorii, indiferent de opțiunile politice. Dan Barna a ales să nu vină, disprețuind publicul nostru, pe voi, telespectatorii B1 TV și telespectatorii Dosar de Politician, ei au spus că nu contăm. Cu alte cuvinte, da? Asta au spus pe rețele sociale, voi nu contați, deci nu venim la voi să vorbim. Luăm Silviu, o scurtă pauză comercială. Nu o să mai avem ocazia altă dată, e un moment al mulțumirilor. Eu și Ioana Stăncilescu vrem să vă mulțumim vouă, în primul rând, de la Dosar de Politician și postului B1 TV, pentru că ați făcut un lucru rar. Când toată lumea ne-a închis porțile și când... hidra asta PSD-ist a încercat să obstureze orice capacitatea noastră de a mai comunica cu spațiul public și cu lumea românească din diaspora și din România. Voi v-ați asumat un risc major, da. Ne-ați invitat și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Bun, colegii mei pregătesc datele de la Biroul Electoral Central, le încarcă în sistem, o să vedeți infografia, în câteva minute revenim în dezbatere, rămâneți.